I thought you were before, cause you're no angel either, baby. Cause you're no angel either, baby. Oczywiście odnotowaliśmy w atelierze, ukazała się nowa edycja ostatniej płyty Beyoncé, a te nowe utwory, po co sobie psuć wrażenia wspaniałych tych głównych, które wypełniły album zatytułowany po prostu Beyoncé. No ja jeszcze miałam ogromne szczęście i wielką przyjemność dopisać sobie postscriptum do tej płyty, czyli zobaczyć wspólną trasę Beyoncé i Jay'a On The Run, jeden z koncertów właśnie tej trasy paryskiej. Kolejna płyta w atelier to nowość i to płyta, która została mi wręczona, bo dlaczego nie? Oczywiście zawsze jestem ciekawa nowej muzyki i nowych dźwięków, a te wydały mi się na tyle interesujące, że postanowiłam się nimi z wami podzielić. I've got your hand in my pocket. Take the rest. I'm missing mine when I'm talking about bitterness. Yeah, dear, I just see ways and I'm going wrong way. What did you say? No. I just see ways and I'm going wrong way. What did you say? No, it's not okay. Yeah, yeah, yeah. You are the queen and I'm a king of streets, lost in time. I've got a wallet full of francs and more. I need it just to die. Till I just see waste and I'm going away. What did you say? No, it's not okay. Now I'm drowning in sushi bill right into your face. There is no way out from here. Get out from your space. I lost my keys to the nowhere. Take me out. We're gonna sleep next to the doorway till the morning wakes us up. Did I just do it? Thank you. przyznaję, podśpiewywałam sobie. Love Letters, nagranie tytułowe z tegorocznej płyty zespołu Metronomy, no nie zabrali mnie z takim bagażem emocji, jak na angielską Rivierę, na swoją poprzednią płytę, ale też myślę, że tak lubiłam tamten album, że nie sposób było tym oczekiwaniom sprostać i nigdy nie byłam dość sprawiedliwa, jeśli chodzi o ich tegoroczną płytę. A jeśli już jesteśmy przy wspomnieniach roku 2014, zapomniałam już powoli, że to też był ten rok, bo to była jedna z pierwszych pięknych tegorocznych piosenek dawno, dawno temu. Wanderlust. Tak promowali swoją tegoroczną płytę Present Tense Wild Beasts.

flat on my face, but didn't lose. Tell me, where would I go? Tell me what led you on, I'd love to know. Was it the blue night, gone fragile? Was it about the man in wonder, steady going under? Was it the light waves so frightening? Was it a two wheels, one mirror holding a steering? Spokojnie się zrobiło w atelier. Najpierw Bad for Lashes, a przed chwilą Little Dragon. Wracamy na nową epkę Benjamina Clementina, na wydawnictwo Glorious You, które już bezpośrednio zapowiada, zwiastuje jego debiutancką płytę. Oh, how swallow is to hunger. As a pigeon to my Trafalgar. In them young boys I should see the kind of man they could have been. Oh, Miss Fafamir, you see there from the other side of the horizon, where that stands a slim chance, even if they knew they've made all the right choices. And so could you imagine it, how it'll feel to be a mother in this part of Barra, of a never-ending field. Edmonton, Edmonton, will we change? Edmonton, Edmonton, will we change? From time to time I ponder, but this so-called reason for pondering ponders no end. Like how Boris promised a sweet plan, so we gave him a second chance. He said, stand and be headstrong, black gigantic living stones. Oh, how whispering

little bit of feelings. Subtract you now from the two now. What we left of you now? A little bit of feelings. You are a number. One dove, you're the one I've been waiting for. Through the rainfall, the nightmares, the lonely nights, I was born curling fox in a hole, hiding from danger, scared to be alone. One dove to bring me some peace. Starlight, you came from the other side to offer me mercy, mercy, mercy. One dove, I'm the one you've been waiting for. From your skin I am born again. I wasn't born yesterday. You were old and hurt. I was longing to be free. I see things, you were too tired. You were too scared to see. One dove, bring me some peace. In starlight you came from the other side to offer me mercy, mercy, mercy. Ooh, one dove to bring me some peace. Starlight, you came from the other side to offer me mercy, mercy, mercy, mercy. blessings, one dove to bring me some peace. Starlight, you came from the other side to offer me mercy, mercy, mercy, mercy. Eyes open, shut your eyes. Eyes open, shut your eyes. Turning, zapis jednej z tras koncertowych Anthony and the Johnsons. Przysłuchujemy się tym niezwykłej urody utworom od kilku tygodni w atelier. I raz jeszcze sięgamy po płytę mojego znakomitego partnera wtorkowych spotkań. Pozwólcie, że raz jeszcze nie wysilę się na oryginalność, nie odkryję tutaj czegoś, co on odkrył na tej płycie, tylko z niekłamaną przyjemnością raz jeszcze zaprezentuję muzykę Billie Holiday. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. City of my dreams, childhood memories, shadows in the park, hiding in the dark. That's what you brought, that's what you wove, that's what I saw in you. Running through the streets, sick of games we played, coming home too late, with bruises on our knees, the cleaner source, the last resort, that's what I saw in you. So i raz jeszcze dziś w atelier myślimy ciepło o roku 2015, bo on przyniesie dużo więcej piosenek tak pięknych jak ta City of My Dreams, zapowiedź debiutanckiej płyty Mary Komasy. A to takie drobne przepraszam, bo zostawiłam płytę w moim City of My Dreams i nie przywiozłam jej ze sobą, a szkoda, bo ukazała się koncertowa płyta Vanessy Paradis, zapis niezwykle udanych wieczorów spotkań muzycznych z materiałem z jej ostatniej świetnej płyty, która zupełnie w Polsce przepadła, z albumu Love Songs, więc zanim sobie tę płytę przywiozę, to posłuchajmy czegoś właśnie z tego jeszcze studyjnego materiału. sait pas qu'on ne sait rien. Tant qu'on est de gentils petits chiens. Tant que la petite santé va bien. On n'est pas la queue d'un être humain. Tant qu'on ne sait pas le coup de frein. Qu'on est heureux, que là où ça n'est pas toujours si bleu, tant qu'on est dans son nuage de beuh, qu'on ne se dit pas je veux le mieux, tant qu'on n'a pas brûlé le décor, tant qu'on n'a pas toisé un jour la mort. Toi, petit con d'autrefois. C'est une chanson qui vient du fond de moi, comme un puits sombre et froid. Tant qu'on ne sait pas ce qu'est la fuite. Son nid en quelques minutes à peine fini. Tant qu'on croit en toutes ces conneries qui finissent toutes par pour la vie. Thank you.